العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيان بيا نوسيين نيني كمشى الله تبارك وتعالى. Darsa yetu ya leo ni darsa ya mustawa wa kwanza, ndio hivyo, darsa ya mustawa wa kwanza. Na jedwali linavyoonyesha tuna darsa ya lugha, alafu vile vile tuna nini ikhwa, tuna sira. Kabla sijaanza darsa, ni kwamba tupo katika majonzi makubwa. Tuna majonzi makubwa, na majonzi haya ni ya walimwengu wote, kwa kuondokewa na kufiwa na shekhe wetu, mwanachuoni mkubwa katika da'wa hii, aliyetumia umri wake, ametumia umri wake takriban wote katika kuhudumia dini hii na kuipigania da'wa salafia. Naye ni Sheikhuna Ubaid al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala. Siku ya leo ameondoka na amefariki, mmoja katika wanachuoni wakubwa, maulama wakubwa katika da'wa salafia, al-Sheikh al-Allama Ubaid al-Jabiri alayhi rahmatullah. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza, unapopata habari ya msiba wa mtu yeyote katika ndugu zako, unatakiwa useme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi wote ni wake Allah, ni viumbe wake, na sote kwake yeye Allah tabaraka wa taala ni wenye kurejea. Inna lillahi ma akhadha, hakika ni chake Allah alichokichukua, walahu ma a'ta, na ni chake Allah tabaraka wa taala kile alichokitoa, wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, na kila kitu mbele yake Allah tabaraka wa taala kina muda maalum. Kwa muda wa shekhe wetu na mwanachuoni wetu umefika aliyopangiwa na Allah tabaraka wa taala, tayari muda huo umefika. Innal aina la tadma'u, hakika jicho linatoa chozi. Wa innal qalba la yahzan, na moyo unahuzunika. Wala naqulu illa ma yudhi rabbana, na hatupasi kusema isipokuwa yale ni kumridhisha Mola wetu. Allahumma ajirna fi musibatina, ewe Allah tunakuomba utupe ujira katika msiba huu, utupe subra, subra ambayo itatusababishia kupata ujira katika huu msiba mkubwa uliowapata masalafi katika ulimwengu. Wakhluf lana khayran minha, na utupe mbadala uliokuwa bora zaidi. Allahumma ufir li sheikhina, ewe Allah tabaraka wa ta'ala, tunakuomba umsamehe sheikh wetu na umfutie madhambi yake na ujalie yote aliyotanguliza yawe katika mizani ya mema yake siku ya kiyama, na mnawishie kabri lake na umpe thabati kwa alikoelekea, na utukutanishe sisi na yeye tukiwa pamoja na mitume wako Allah tabarak wa taala na watu wema. Kwa hiyo huu ni msiba mkubwa ndugu zangu ambao umetupata, kuondoka kwa mwanachuoni kwa kweli ni pengo kubwa ambalo halizibiki, halizibiki. Mmoja katika salafu salih alayhi rahmatullah anasema, mimi ninapopata habari ya kifo cha mmoja katika ahli sunna wal jamaa, nikana kwamba nimekosa baadhi ya viungo vyangu. Ninapopata habari Abu, nayo ni maneno ya Ayubu As-Sikhtiyani alayhi rahmatullah, inni la ukhbaru bi mauti ar-rajul min ahli sunnati wa ka'anni afqidu ba'dha a'dha'i, hakika mimi ninapopata habari ya kifo cha yeyote katika watu wa sunna, sikwambiwa na chuoni, nikana kwamba mimi ninakosa baadhi ya viungo vyangu katika mwili, yani kana kwamba nimekatika mwili, nimekatika mkono, kana kwamba nimekatika miguu, kana kwamba nimekosa baadhi ya viungo kwa sababu ya ile hali yanayoipata kwa kufa mtu katika sunna. Sikwambii kufa mwanachuoni, jabalun min jibali sunna, mlima katika milima ya hii sunna. Wangapi wasimjua Sheikh Ubaid al-Jabiri? Watu wa bid'a, mahizbi, kila yote aliyekuwa akijaribu kuleta mchezo katika da'wa salafia, qama sheikhuna, alisimama sheikh wetu mbele yake akiwa ni mwenye kupambana naye, ni asadun asadu sunna, simba wa sunna. Alikuwa ni asad amama al-hizbiyin, simba mbele ya mahizbi. Fahimtu mekwa? Minakumbuka katika mambo ambayo ninayakumbuka kwa haraka haraka ni katika zile liqaati zetu, tulikuwaga na liqaati mbalimbali, vikao mbalimbali vya Sheikh Ahmed al-Jabiri ambavyo tulikuwa tukivihudhuria katika katika masjidi ambayo mara nyingi mashekhi walikuwa wanatoa darsa katika masjidi hiyo pale Madina. Baada salati aljumua, Sheikh Ubaid al-Jabiri kama sijasahau ni jamiu Muawiya radhiyallahu anhuma. Alhasil ya ikhwan, katika ile masjid sheikh alikuwa na liqaat mbalimbali. Baada salati aljumua anatoa maneno mawili matatu, alafu anakuja Sheikh Abdullah al-Bukhari, wakati mwingine anamalizia au anamsomea katika wanafunzi wa Sheikh Ubaid al-Jabiri. Kwa alhasil ya ikhwan, siku moja nilihudhuria raddi ya Sheikh Ubaid al-Jabiri dhidi ya Muhammad Imam hadahu Allah, Muhammad Imam Sheikh alitoa raddi kali pale baada salati aljumua. Hapo ndo wajua, na alhamdulillah Sheikh akiulizwa kuhusu mtu wa bid'a alikuwa haogopi kusema fulani mtu wa bid'a, fulani ni hizbi, wakina maghamisi asufi. Sheikh alikuwa akibainisha ni ipi hali ya maghamisi, wakina Yasir ad-Dawsari, wakati anamtetea maghamisi Sheikh Ubaid al-Jabiri anaulizwa, anaweka wazi. Fahimtu mwekwan? Wakina Yahya al-Hajuri wote, kila anayepinda Sheikh Ubaid al-Jabiri alikuwa achi anabainisha, fulani haogopi, la yakhafu lillahi lauma talaim, katika kusema fulani ni hizbi, kama ilivyokuwa kwa al-Imam Yahya ibn Ma'in alayhi rahmatullah. Na Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema man mata 'ala al-Islam wa sunnah mata 'ala al-khair kullih. Ili pia linatiliwazi kwamba kubashiri kwamba shekhe amekufa katika khairi, kwa sababu amekufa akiwa ni dafi'an 'ani sunnah, alikuwa hali ya kuwa ni mwenye kuitetea sunna, Sheikh Ubaid al-Jabiri. Lakini pia anasema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, law laqiya Allah rajulun bimil'i al-ardi dhunuba thumma laqiya Allah bis-sunnah lakana fil jannati ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lau mtu atakutana na Allah akiwa na madhambi yanayojaza ardhi yote, lakini amekufa akiwa kwenye sunna, sisi tutataraji mtu huyo atakuwa ni mtu wa peponi, kwa sababu akifa katika mtu akiwa ni nini? Ni mtu wa sunna. Na maneno mbalimbali yanayohusiana na masala kama hayo, na zimekuja dalili nyingi kuzungumzia na maneno ya ahlul ilmi mbalimbali. Nafahamu maneno ya Abdullah bin Mubarak kwamba i'lamu anna al-mauta karamatun likulli muslimin laqiya Allah ala sunnah. Hakika kifo ni karama. Kifo ni nini ya ikhwan? Ni karama na ni utukufu kwa kila mtu amekutana na nani? Na Allah, akiwa juu ya nini ya ikhwan? Juu ya sunna. Kwa Sheikhuna Ubaidul Jabiri alayhi rahmatullah amekufa katika hali ya kuitetea sunna. Maneno yake yako wazi, sauti zake zimejazana katika mitandao, akiraddi watu wa bid'a, akifanya rududi zake dhidi ya hajuri, katika watu walioraddi hajuri na kabainisha bid'a zake. Sheikhuna katika alioraddi hajuri, Sheikhuna Ubaid al-Jabiri alayhi rahmatullah. Ya ikhwan, angalau kwa uchache tutaje historia yake kidogo. Sheikhuna Ubaid al-Jabi, nasabu yake yeye, nasabu yake yeye mwenyewe alikuwa alitaja nasabu yake Sheikh Ubaid al-Jabi kwa jina lake. Anaitwa Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Hamadani al-Jabiri katika ukoo wa al-Jabiri wa banu Jabiri. Hawa ukoo min qabail harb al-Hijaz, ni katika makabila ya Hijaz. Huyu amezaliwa katika kijiji, Sheikh amezaliwa katika kijiji kinachoitwa Al-Faqir biwadi Al-Farr katika bonde la Al-Farr, sehemu inaitwa Al-Farru katika mji wa Madina, inapatikana katika mji wa Madina katika mwaka 1357. Amezaliwa mwaka 1357. 1357. Tutarudisha nyuma tuangalie miladi ilikuwa ni ngapi. Mwaka 1357. Katika mwaka 1365 alihama yeye na wazazi wake, yeye na mzazi wake kwenda katika markaz na maahadi inayoitwa Maahadi Dhahab, akatafuta ilmu huko. Ilmu yake ya mwanzo mwanzo alisoma huko, alipelekwa na mzazi wake katika hii maahadi, Fahimtum? Kwa ajili ya kupokea kupata ilmu yake ya awali katika ilmu za kisheria. Mnamo mwaka 1374 akarudi Madina, akarudi akakaa akaishi Madina. Kutokana na vikwazo vya kifamilia na baadhi ya hali za kifamilia, aliacha masomo yake, hakuweza kuendelea na masomo muda fulani. Kisha katika mwaka 1381 hijiria akaanza rasmi tena masomo yake katika Darul Hadith Madina. Darul Hadith ambayo iko Madina, ambayo ni katika matawi ya Jamiatu Islamia, na vile vile katika Mahadi al-Ilmi. Baada ya Darul Hadith akaingia Ma'ahad al-Ilmi. Baada ya hapo akaingia Kulliyatu Sharia bi Jamiatu al-Islamia, Jamiatu al-Islamia. Kwa hiyo Sheikh Ubaidul Jabiri amesoma Jamiatu al-Islamia Kulliyatu Sharia. Watakharaja na katakharaja kaitimu masomo yake ya jamia mwaka 1392 kwa levu ya mumtaz. Na yeye dufa yake wanasema ndio ilikuwa dufa ya kwanza ya kuhitimu katika Kulliyatu Sharia. Hiyo ni historia yake fupi kuhusu masomo. Umeelewa ikhwa? Ina maana ni katika matunda ya Jamiatu Islamia. Jamii ambayo na sisi tumepata fursa kwenda kusoma katika ile jamia. Fahamu tumekwa. Naam, miongoni mwa mashekhe wake Sheikh Ubaidul Jabiri, miongoni mwa mashekhe wake ni Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Hamad bin Muhammad Al-Ansari. Sheikh Hamad Al-Ansari anafahamika huyu shekhe ni mkubwa katika mashekhe wakubwa wa hadithi katika mji wa Madina. Sheikh Hamad Al-Ansari sisi tumesomeshwa na mwanaye anaitwa Abdul Bar Al-Ansari pale Kulliyatu Al-Hadith. Vile vile Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Abdul Muhsin Al-Abbad, vile vile katika mashekhe wake Sheikh Ubaidul Jabir, huyu bado yuko hai. Sheikh Hamad ashafariki, Sheikh Abdul Muhsin yuko hai, lakini yeye ni mtu mzima kweli. Fahamu pale Madina katika maulama ambao walikuwa nakaribiana umri, lakini wote ni watu wazima, Sheikh Rabi', Sheikh Abadi na Sheikh Ubaidul Jabir. Sheikh Ubaidul Jabir kawatangulia, yani kawatangulia katika safari hii ya mauti. Na vile vile Sheikh Abubakar al-Jazairi pia shafariki katika mashekhe wake. Katika kazi alizozifanya Sheikh na Ubaidul Jabir, wanasema katika tajama yake, kana imama fi masjid al-Sabti, aliwahi kuwa imam katika masjid al-Sabti bil Madina an-Nabawiyya, katika mji wa Madina kuanzia mwaka 1387 mpaka 1392 akiwa imam Sheikh Ubaid al-Jabir. Pamoja ikhwa, na Sheikh Ubaid al-Jabiri ni kipofu, amefariki akiwa na miaka 87, na wanasema alipata upofu akiwa katika mwaka wa pili katika umri wake. Ina maana amepata upofu akiwa bado mtoto mchanga, Sheikh Ubaid al-Jabiri, yani kipofu kabisa, haoni kuanzia, yani wanasema amepata upofu akiwa katika mwaka wa pili au wa tatu akiwa mtoto mdogo. Akaishi kipofu mpaka amefariki akiwa na miaka 87. Ina maana kama amepata upofu kwenye miaka miwili, mwaka wa pili katika umri wake, miaka 85 alikuwa ni kipofu. Simenielewa kwa? Kama ilikuwa ni mwaka wa tatu, miaka 84 akiwa nani? Kipofu kwenye hii dunia. Pamoja na hivyo, Allah amempa ilmu. Chuoni paka hapa tunamtaja ilmu aliyopewa kubwa. Lakini pamoja na hivyo amehifadhi Qur'ani kana kama hifadhi ni Qur'ani ilikuwa kichwani. Kipofu huyo tangu akiwa mdogo. Shekhe, yani katika mashekhe ambao yani wametuathiri sana. Ukimwona yeye mwenyewe kwa zuhud, simenielewa, nini na kuitetea haki Sheikh Ubeid al-Jabi. Kwa hiyo amekuwa imam katika msikiti huu, lakini pia aliwahi kuwa mwalimu katika mutawasit, madrasa mutawasit Umar bin Abdul Aziz, mutawasita ya Umar bin Abdul Aziz bijidda, huko Jidda, Saudia, kuanzia mwaka 1392 mpaka 1396. Kisha akawa ni dai fanya da'wa katika markazu da'wa wal irshad Madinatu Nabawiya na hivyo hivyo akifanya da'wa kuanzia 1396 mpaka 1404. Kisha akawa ni mwalimu Jamiatul Islamia, hiyo tuliposoma hapo, yani katika jamii ambayo amesoma yeye, kuanzia mwaka 1404 mpaka mwanzo wa Rajabu mwaka 1417. Mpaka mwaka 1417 ndio amefundisha Jamiatul Islamia, ndio aliacha kufundisha pale mwaka 1417, na sasa hivi tuko 1444, ina maana miaka kadhaa. Na wakati hapo alipofika hapo akabidi astaafu kufundisha pale, yani kufundisha katika nidhamu, na akaanza kufanya durus na kaendelea na da'wa zake Sheikh Ubeid al-Jabiri. Na وخلال وجود الشيخ في الجامعة نوكت الشيخ الفقوة كتك جامعة الله لمجالية أكبات ليفو يا ماجستير أكبات ماجستير نعم كيشيا يعني وقت أكوى جامعة الإسلامية شيخ عبيد الجابري يا إخوان aliweza kupata shahada alipata shahada ya majisteri katika tafsiri, shahada ya majisteri katika nini? Tafsiri ya Qur'an. Na vile vile katika baadhi ya faida tulizofaidika kwake kuhusu tafsiri, usulu tafsiri tulihudhuria akiwa anafundisha usulu tafsiri, sijajua risala gani, sikumbuki. Naam ya ikhwan, miongoni mwa vitabu vyake ameandika vitabu vingi vingi, hatuwezi kuvimaliza. Sharh Muntaqa ibn al-Jarud amesherehesha, Imdadul Qari sharh kitabu tafsir min Sahih Bukhari pia kitabu chake, Tanbihu Dhawil Uquli Salima ila Fawaid Mustanbata min Sittati al-Usul al-Azima na vinginevyo, Taysir al-Ilahi bi sharh Adillat Shurut la Ilaha illa Allah, na vitabu vingi ya ikhwan. Maulama wamemsifia sana, wamezungumza nafasi yake Sheikh Ubeid al-Jabiri katika hao Sheikh Rabi' rahimahullah hafidhahullah ta'ala. Sheikh Rabi' anasema fa Sheikh Ubeid min a'lami ahli sunnati walahuma fa Sheikh Ubeid, na mwingine amemtaja hapa ila hawakumtaja, min a'lami ahli sunnati walahuma juhudun adhima fi nusrati almanhaj as-salaf. Sheikh Ubeid al-Jabiri katika wanachuoni wakubwa wa ahli sunna, na ana juhudi kubwa katika kunusuru manhaj as-salafi na kuieneza manhaj as-salafi na wengineo wengi. Bali Sheikh Rabi asema yule anayemsema vibaya Sheikh Rabi, Sheikh Ubeid al-Jabiri, huyo ana maradhi katika nafsi yake, bali ni katika wafuasi wa shetani. Kwa hiyo ndugu zangu, kwamba hiyo ni taarifa fupi kuhusiana na huyu mwanachuoni mkubwa ambaye ameondoka leo hii. Tumeonelea tuanze na hilo kwa sababu kufa kwa wanachuoni ni sababu ya kuondoka kwa ilmu. Kwa sababu ya kuondoka nini? Ilmu, na ni pengo kubwa ya ikhwan. Kama wanavyosema, la amru kamarraziya tufaqdu mali wala shatun tamutu wala ba'ir walakinna arraziya faqdu shakhsin yamutu bimautihi khalqun kathir. Na kuapia ubaya na shari si kukosa mali, hali mbaya na udhalili si kukosa nini? Mali. Wala si kufiwa na mali kama wanyama, mbuzi wala ngamia. lakini shari na ubaya ni kukosa mtu ambaye yamutu bimautihi khalqun kathir, watakufa kwa kufa kwake yeye viumbe wengi. Fahamu mimi kwa kufariki kwake yeye wanakufa viumbe wengi. Na moja katika wasemaji akasema, al-ardu tahya idha ma'asha 'alimuha mata yamutu 'alimun yamut tarafu kal-ardu tahya idha mal-ghaythu halla biha wa in aba 'ada fi aknafiha talafu. Anasema ardhi inaisha inakuwa hai pindi atakapokuwa hai mwanachuoni juu ya ardhi hiyo. Ardhi ambayo itakuwa imembeba mwanachuoni, hiyo ardhi ni hai. Fahamu? Na pale anapokufa mwanachuoni katika ardhi fulani, basi fahamu sehemu ya hiyo ardhi imekufa. Ni sawa sawa na ardhi ambayo imekuwa hai kwa sababu ya mvua ilionyesha, na mvua isiponyesha basi hiyo ardhi inaharibika. Fahamu tumeelewa? Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen anasema faqdul alim laysa faqdan li shakhsiyatihi fahasab. Fahasab. Kufariki kwa mwanachuoni, kumkosa mwanachuoni sio kukosa ilmu, kumkosa yeye tu kama yeye, walakinahu faqdul li juz'in min turathi an-nubuwa, lakini ni kukosa sehemu katika urithi wa mitume, ile sehemu yale waliyoacha mitume. Sheikh amekufa na elimu yake kutokana na yale aliyokuwa anayo mwanachuoni huyu. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tuwakumbushe Waislamu nafasi za maulama, nafasi za wanachuoni wetu ambao wameitetea dawa salafi. Sheikh Ubaidul Jabi ametukanwa na vitoto vitoto na vifaranga vya hajudi vikiwa vikimtukana tukana Sheikh Ubaidul Jabi. Simenielewa? Kitoto kingine ni kile kitoto cha kilichoko kitoto cha mzee Juma kilichoko Boma Ngombe. Fahamu mtu? Na chenyewe kikaa kinatukana Sheikh Ubaidul Jabi. Na kingine vingine vitoto ambavyo vilikwenda Damaji vikarudi vikiwa havioni. Vimejaa taasub kavi na kadhalika. Acha hao. Vingine ni mwanae na Ali. Al-Hajuri Yahya ibn Ali Al-Hajuri ndio kiongozi wao. Kana tukana maula mpaka ikafika tu akamtukana Sheikh Ubaidul Jabi kwamba a'mal basar wal basira, kwamba ni kipofu wa elimu na macho. Wakamtukana kwa ajili ya kutetea nini? Sheikh wao aliyepinda mzushi Yahya Al-Hajuri hadahu Allah. Fahamu mimi? Lakini alhamdulillah Sheikh alisimama. Sheikh alisimama na rududi zake zina faida nyingi dhidi ya Hajuri. Fahamu? Kwa hiyo lazima tuwakumbushe Waislamu kuhusu nafasi za watu kama hawa. Allah anasema awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha. Hivi hawaoni kwamba sisi tunaichukua ardhi, tunaipunguza ardhi. Tunakuja kwenye ardhi tunaipunguza. Tunaipunguza katika sehemu zake, katika pande zake. Ibn Abbas katika kutafsiri aya hii akasema kharabuha bimauti ulamaiha wa ahli alkhair minha. Kuiharibu Allah, kuharibika kwa ardhi ni pindi wanapokuwa wamekufa maulama wa ardhi hiyo na kuondoka watu wa kheri katika hiyo ardhi. Bali Mujahid rahimahullah akasema Allah kuipunguza na kuiharibu hiyo ardhi ni pindi anapokuwa amewachukua maulama wanachuoni. Fahamu mimi kwani? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tutakiwa sisi kumwomba Allah tabaraka wa taala atupe subra katika huu mtihani ambao umefanya nini kwa umetupata. Ni lazima tumuombe dua Sheikh wetu, na baadhi ya wanachuoni kwa mfano kama Ammar ni mmoja katika maulama wakubwa wakitabii, anasema lama mata Zaid ibn Thabit, alipofariki Zaid ibn Thabit, jalasna ma ibn Abbas, tulikaa sisi na Abdullah ibn Abbas, fi dhilli qasri, faqala, akatwambia Abdullah ibn Abbas, akamwambia hakadha dhahabu al-ilm laqad dufina al-yawm ilmun kathir. Alipokufa Zaid ibn Thabit akasema hivi ndivyo elimu inavyoondoka, leo imezikwa elimu kubwa, elimu nyingi. Fahamu tumeikwa, imezikwa elimu nyingi. Yahya ibn Ja'far rahimahullah ta'ala anasema law qadirtu an azida fi umri Muhammad ibn Ismail al-Bukhari min umri la fa'altu. Law na lau ningekuwa na uwezo wa kuongeza nani, anasema Yahya ibn Ja'far, lau ningelikuwa na uwezo wa kuongeza katika umri wa Imamu al-Bukhari, Imamu al-Bukhari tunasoma siku zote hapa, ningekuwa na uwezo wa kupunguza umri wangu mimi nimuongezee Imamu al-Bukhari aendelee kuishi, ningefanya. Fa inna mauti yakunu mautu rajulin wahid, kwa sababu kufa kwangu mimi ni kufa kwa mtu mmoja, wa mautu na kufa kwa Imamu al-Bukhari, dhahabu al-ilm, ni kuondoka kwa nini? Kwa ilmu iliyokuja katika tarikh ya Baghdad. Na yako maneno mengi mengi mengi ya ikhwan ambayo ahlul ilmi wameyasema kunako nani, kunako pengo na msiba wa kuondokewa na nani, na maulama, ulama kama Sheikhuna Ubaid al-Jabiri alayhi rahmatullah. Kwa imeonelea nitumie fursa hii kwa ajili ya kuzungumzia kidogo kuhusiana na msiba huu uliotupata. Mimi binafsi kwa kweli nimeumia sana, niumia sana. Ni shekhe wangu ambaye nimesoma kwake si muda mrefu, nilikuwa nimesoma kwake baadhi ya darsa na kuhudhuria baadhi ya likaati. Baadhi ya likaati ni nini? Ni vikao na mashekhe, yani shekhe anakuwa labda ana swali Ijumaa kwenye msikiti fulani, au baada ya Ijumaa atakuwa na mazungumzo kidogo na Waislamu au na wanafunzi. Kwa hiyo nimezihudhuria hizo likaati za shekhe mbalimbali. Shekhe wetu ni shekhe, katika sifa zake alikuwa ni shujaa katika kuzungumza haki. Simenielewa hapo? Kuzungumza haki alikuwa ni shujaa. Kina Abdurrahman al-Adani alipotoka katika njia sawa akawa akashika njia ya kumtetea Muhammad Imam, Sheikh Ubaid al-Jabiri al-Islam. Fahimtu? Wakina Sheikh Abdul Aziz al-Burai, wakina Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Nani asiyemjua Muhammad ibn Hadi al-Madkhali? Fahimtu? Namna alikuwa karibu sana kina Sheikh Ubaid ibn Nama, Sheikh Ubaid Jabiri, Sheikh Rabi, bali ni mwanafunzi wao. Simenielewa? Ne, lakini bali alikuwa ni Sheikh Ubaid Jabiri anasema ni alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana. Lakini alipoacha njia ya sawa, Sheikh Ubaid al-Jabiri alisimama akamtahadharisha. Kamradi, fahamtu? Sheikh Ubaid al-Jabiri, Sheikh Ubaid al-Jabiri alhamdulillah. Watu wengi, wengi na ukiingia kwenye YouTube, Rudud al-Allama Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ni shujaa katika kusema haki. Haogopi kusema fulani kapinda, alikuwa hapepesi. Simenielewa? Anapoulizwa fulani hapepesi, fulani kapinga, خلاص tahaina min amri. Kina nani? Akina Osama ibn Ataya al-Ataya na nani, akina Ahmad Bazamun, walipoacha njia sawa, Sheikh akasimama nao. Akina nani? Hani al-Buraik, wengi tu Sheikh Ubaid al-Jabiri alikuwa akisimama nao. Fahamu mfano, alikuwa anasema haki pale ambapo anajua kwamba hii ni haki, lakini pia akishikamana na uchamungu. Fataraji Sheikh Alhamdu alikuwa ni wari'u, ana wara'a, ana uchamungu, alikuwa na zuhudi Sheikh Ubayd Rajab. Na hiyo yote wamemsifia wanachuoni kwa haya. Kwa hiyo huu ni msiba ambao umewapata masalafi ulimwenguni, wa kuondokewa na mmoja katika wanachuoni wao wakubwa, katika wasemaji wao wakubwa katika da'wa hii, katika watetezi wakubwa wa hii da'wa salafia. Tumomba Allah tabaraka wa ta'ala amlipe kheri nyingi sheikhuna, na ampe maisha mazuri huko alikoelekea, na amwepushe na adhabu za kaburini, na ajalie kaburi liwe ni bustani katika mabustani ya pepo, na Allah ampe thabat ya kuweza kushinda mtihani ambao iliyomo kaburini. Na shekhe aliswaliwa leo baada salati al-asri, na kuzikwa tayari na kustiliwa katika makaburi yaliyo karibu na Masjid Nabawi pale Madina Baqi', ambapo ndio pamezikwa masahaba wengi. Fahimu mtume ikhwan, tumomba Allah tabarak wa taala atunufaishe kupitia ilmu yake, na tunufaishe kupitia vitabu vyake, na tuthibitishe kupitia rududi zake, na tuimarishe kupitia haki aliyokuwa ameisimamia. Innahu waliyu dhalika walqadir alayhi. Na sisi Allah atupe mwisho mwema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Na leo tutatosheka na hayo, yatatosha kwa leo kuzungumza kidogo kuhusu kifo cha Sheikh wetu Al-Allama Ubayd Al-Jabiri alayhi rahmatullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.